Euskal Herriko bilgune feministak 20 urte betetzen ditu. Larumat eta igande untan ospatuko dutena Oñatin, gurekin bilgune feministako kide den. Ginofa, Berroko Irigoyen, egunon? Bai, egunon zuri. 20 urtez paradisuak erretzen. Estandak dardara gaitzala, hori da, lema hautatu duzuena, lema horrekin 20 urten ospakizuna egingo zu asteburuan, paradisuak erretzen, zer erran nahi duzu horrekin? Ea, 20 urtez, beraz 20 urte pastu didela, eta paradisuak erretzen, ordanez paradisua, baizik eta paradisuak, pluralean, eta nunbait irudi bat da, baina nahi ginuen irudikatu 20 urtez guretzat, ara emaztenzat, emakumentzat, iduriz ongi litaiken egoera bat, sistema bat, antolaketa bat, ba nola itu giren desera ikitzen, beste bat feministagoa eraikitzen, eta hori da, fiskat desera iki, eraiki, eta zerrekarri duen 20 urtez bilgune feministak. Eta beraz 20 urtetan paradisua initz erredituela bilgune feministak errango zenuke edo? Bai, orduan bilgune feministak eta orokorrean mugimendu feministak, erran nahi bilgune feministak nik uste ainitz ekarri duela, erran nahi 2002ko Euskal Herria, 2002ko antolaketa eta baita gure mentalitateak ez dira gaur egungoak. Dena ez du bilgune feministak ekarri, baina egia da Euskal Herrian bilgune feministak beti izan duela elkarlanerako eta saretzerako ideia, saretzearen ideia eta helburua, eta nik uste izan duen izaera hori esker lortu dira ba, mugimendu potoloak eta feminismoa izan da zerbait biziki presente plazaren erdian, batez ere hegoaldean, eta horrek eragin ditu aldaketak bai mentalitateetan, jajeretan, instituzioetan, eragile sozialetan, erriko bestetan, janai arlo ainitzetan eraman ditu gogoetak eta ekimenak bilgune feministak. Eta bai, nik uste paradistu pahasta bat ege direla, gero biztan da, badira ainitz egetzeko oino, ainitz aldaketa bideratzeko, baina bai ez da deus egin gabe egona 20 urtez hori argira. Eta erten duzularik ego Euskal Herrian bere ziki implantatua dela eta agertzen dela bilgune feminista Ipar Euskal Herrian zeleko du beraz? Ipar Euskal Herrian ez naiteke egan hor aktibo denik. Ordan bilgune feminista dela 20 urte sortu zen eta izaera nazional bat izaiteko gogoarekin, Euskal Herriko erri ezberdinetan ipar zainego, orduan egia da ez dela hori bete, orduan astapenetik izan da nahikeri hori eta astapenetik izan dira arremanak, adibidez ni zakit duela amak bat urte edo sartu nintzen bilgune feministan, eta garaian baziren arremanak betien txatu da ikuspegi nazionala ukaitea, adibidez itzaldi batzuk edo formakuntza batzuk gehienak egoaldean egiten dira dudagabe, baina alaike bazen nahi bat iparaldean ere zerbait eskaintzeko. Gero ez da gainetik elduden mugimendu bat bilgune feminista, beraz ez palima dute sendi oinahian badela jende bat edo gogo bat bilgune feminista bertan garatzeko, ez dute bortxatuko eta nik uste hori badela hori dela, ez da hola talde antolaturik iparaldean, eta beraz ezin daiteke egan bilgune feminista iparaldean denik. Gero, ene gisa, badira Ipar Euskal Herriko egitar batzuk bilgunearen baitan direnak, eta gogo eta hori hartzen dutenak, gogoetan parte hartzen dutenak, eta ara. Bazen hor, pixkat berriz sorrera radioa iteko, ez dugu aipatu, baina duela 20 urte sortu zelarik bilgune feminista, bazen Euskal Herriaren sortze hori gogoan hartzeko asmoa, baina feminismotik egitearen nahia? Bai, hori da, bai, horren duela 20 urte, urte bat lehenago, aterazuten olako testu bat, hainbat emakumeak, soko desberdinetakoek, janez, hala, behar zela lan egin, berdintasunean, oinarritua izan entzen Euskal Herri baten alde. eta hortik antolatu zituzten lehen topaketak lehitzan emakumea bertzale eta feministen artekoak, eta hor ateratzen diagnostiko baten ondotik eragile bat sortzeko beharra. Eta hor sortu zen 2002an Bilgune Nazionala, Bilgune Feminista barkatu, beraz nazionala izan nahi zuena, emazte feministak saretuko zituena, eta nunbait akuilu lana eginen zuena. Akuilu lana Euskal Herriaren askapen borrokan dabiltzanen artean, eta akuilu lana ere feministen artean, feminismoa Euskal Herri mailan ere kokatzeko. Eta nik nire lanaren zato Edurne Epelde garaian sortzaileetan egondako bat elkarrizketatu dut, eta berak jaiten du interpelazio eta elkarlanaren arteko dantza izan zela astapenean. Eta hori da, etzen baitez bada lan egetxa, ze interpelazioa egiten zen, eragileei ala, galderak luzatzen ziren, baina nork hartzen du hitza zuen bilkuretan, nork da holtzara igaiten, emaztek zeleku dute, holako dena numai galderak itzikatzaile, baina naizelako egoera eraldatu eta feminismotik bideratu. Ze garaian, duela ogoi urte etzen gaur egungo panorama, testu ingurua, eta egia da feminismoa etzela lehentasunetan, etzela ikusten lehen bojoka gisa eta bigarren mailan zela bai. Interpelatze lan hori, azkenean pixkat irudi horrekin doana, feministak akingarriaren paperarekin? Bai, siur aski batzuk akingarriak atxemanen zituzten, eta gaur egun ere akingarriak gaituzte beste batzuk segur aski, baina biztanda ze interpelatzen duzulaik bestearen lekua eta bestearen boterea duzu interpelatzen duen bai, donc ez da sekulan goxo zurea kritikatua edo zure boterea doi bat uste hori, ez da sekulan goxoa, baina beharrezkoa da, eta gaur egun gu ere feministen artean, feminista zuri gisa interpelatuak gira, ez da goxo, baina interpelazio hori hartu behar dugu, ze lekua ba, pixkat beste batzuei ere usteko. Eta hori jaiten dut ikuspegi dekolonialetik eta intersekzionalitik bada olako gogo eta batera maiten duguna Bilgune Feministaren baitan. Guk feminista gisa, bai emazte gira, bai zapaldu gira kontu batzuetan, baina beste kontu batzuetan xuriak gira, beraz ahazaren sailkapen hortan privilegiatu, diruz ere ezkira gaizki gehiengoak, eta beraz hortik nola iten dugu gure privilegio horiei begiratzeko, privilegio horiek zapalduen alde emateko, urrats bat nola iten dugu atzera beste batzuek urrats bat gehiago egin dezaten, eta holako gogo eta batean gira, baina interpelazioa ez da sekulan gozo, baina beharrezkoa da. Bai guretzat eta bai garaian gizon horientzat eta gaur egun ere, beste bat zuentzat noski. Eta bitzaz berdin, bukatzen baitzoku denbora, feminismoa despolitizatzailea dela, errandute Itaiako kideak berriki, hori erraniko jardunaldietan. Bai, entzun du. Feminismoa eta ahalduntzaren trampa kritikatu zituzten, nola ikusten duzu, zuk ikuspegi desberdin hori eta kritika hori? Bai, eta ezertarako balio ez duten proposamenak ere iten ditugula, errandute. Ea, Bai, ideietan badira desadostasunak, neuri beti izan dira feministen artean, Bilgune Feministaren baitan ere baditugu eztabaidak, baina hori eraikitzailea da eta aintzinaiteko balio du. Gero da gehiago ni oja jaroa edo pixkat interpelatzen dauena da tonu hori, tonu erasoko hori eta parekoa gutxi este hori egan nahi, ez da egia feminismoak hainitz gauza ekartzen ditu, ez gira gure amama gaztea zen bezala bizi, hainitz aintzinamendu egin dira, eta hori ez da gizonek pentsatu dutelako haien amen alde edo, alaben alde edo, aizpen alde aldaketak bideratuko zituztela eta askatasun gehiago emanen zutela. Hori lortu da feminismoari esker, feminismoa borroka bat da eta biziki politikoa, eta gainera erradikala, ze beraz despolitizatzailea dela erraitea, nik ez dut bat egiten, eta nik uste argi dela askorentzat feminismoa biziki politikoa dela, eta gauzak aldatzeko balio duela, eta jendarte justuago bat egiteko hori, bai. Gero da ideietan desberdintasunak, baina hori berez ez da lagi, gero da jajera kontu bat. Bilgune feministako gehi urte, beraz ezan bezala, aste buruntan oinatin ospatuko duena, naski ez, festa izango da. Bai, bestatuko dugu, hori ziur, bai. Izanen dira itzaldiak eta bestelakoak, baina izanen da ere besta giroa dudagabe, merezi baitugu. Sarean den egitaraua, Jenofa, Berroko Irigoyen gurekin ginen horren aipatzeko, mileskar gurekin egonik. Bai, mileskar zuri.